بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قول ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون سورۃ الروم دا مکی سورۃ دے نازل شوے دے ورستو د سورۃ الانشقاق او مخکی د سورۃ العنکبوت نه ترتیب قرآنی کی دیرشم نمبر سورۃ دے او ترتیب نزول کی سلور اتیایم نمبر سورۃ دے رب دری سورۃ دما قبل سردار سورۃ العنکبوت کی ترغیبات بیان شل ہجرت فی سبیل اللہ تا دا اللہ دا دین دا پارا کل ہجرت تو کہے دا غسی سورۃ العنکبوت کی ترغیب بیعت شو جہاد پی سبیل اللہ تعالی اللہ تعالی فلار کی جہاد ہو کہے نو دی سورۃ کے اللہ تعالی ذکر کی بشارت پا غلبی باننے کل چی ہجرت ہو کی جہاد ہو کی اللہ تعالی بدل غلب در کہے دا ربط شرم قبل سرا دویم ربط دما قول سردار سورۃ العنکبوت کی ترغیب بیان شو جہاد پی سبیل اللہ تا نو دی سورۃ کے اللہ تعالی ذکر کی اصول ثمانیہ اغا ات اصول اللہ تعالی ذکر کی چھ پاغی بن قوت راضی پ جہاد پی سبیل اللہ کی دعوت سورۃ دا البشارۃ بالنصرۃ دا اللہ پلار کی چھ جہاد کوی اللہ تعالی ور سر خام امداد کیا الف لام میم اللہ تعالیٰ فویگی فمانا ردی حروف غلبت الروم کمزوری کرے شد رومیان فی ادن الارض پاغنی دیز مکہ کی وهم من بعد غلبهم او دیو با ورستو وهم من بعد غلبهم او دیو با ورستو دا کمزور والینا دا کمزور کی دل ردیونا سیغلبون زرد چی دیو با غالب شی اللہ تعالی رومیان چرے هغه مغلوب شول او پاغز مکه کې هغه مغلوب شول چې هغه نږدې مکه او نږدې چې دیو با الله تعالی بیا غالب کی دې سمانه ده د دې آیاتونو شان نزول چې وای نو الله پر آیاتونو باندې پوي شي او شان نزول چې نه ویل شي نو پر آیاتونو باندې نه پويږي په زمانہ د نزول د قران کریم کې کله چې قران کریم نازلې ده پا دغه زمانہ کې په دنیا باندې دو بادشاہي وي غټ مملکتونه غټ حکومتونه په دغه وخت کې دوه یو د پارس بادشاہي وا او د پارس بادشاہي تبا د بادشاہ تبا کسرا ویل کېده علماو لیکلي دي په هغه وخت کې ایران افغانستان او دغه سي اکثر مشرقي ملکونه چې څومره وو نو د دغه د بادشاہي لاندې وو دا پارس دا بادشاہ اعلان دی او دا پارس بادشاہ تا بولے کی دا کسرا یو بادشاہی داو او علماء لکلی دی چی دا مجوسیانو غیر کتابیان مجوسیانو دا دیو با دا اور عبادت کهو دا غسی درناو دا نورو دا سپوگمی دستور عبادت بیکاو دا غیر کتابیان یعنی امیینو پشان دا مشرکین عرب باننی په توجه چې کینې دا شان نزول چې زده کین ورستو دی آیتونه باندې پویږي اسی پینې پویږي نو یو بادشاہی د پارس وا او د پارس بادشاہ ته به کسرا ویل کېده نو څومره د مشرقي ملکونه چې دی ایران دی افغانستان دی او دی مشرقي طرف ته څومره ملکونه دی نو په دې باندې دغه بادشاہی وا دا مجوسیانو د اور د نور د سپوږمۍ ستورو غیره د عبادت به کو غیر کتابیانو پشاندہ مشرکین عرب باندے دوی ملوی بادشاہی پا دنیا کی پا وقت نزول دا قرآن کریم کی آغا دا روم وا او دا روم بادشاہ تبا حرقل ویلے کی دا حرقل او اکثر مغربی ملکونا دا غیر بادشاہی لاندیو او مپسرینو لکلی دی دا رومیان چیونو دا اہل کتابو دا نسواراو کل کل با دی د کسرا د بادشاہ او د هرقل د بادشاہ او د دې ملکونو واده یو بل سره تاریخ د غراغه نو جنگونه به کول دی ول سره یو بل د پاره ډیره تیاریاں کولی. یو وخت دا سراغ چی د فارس بادشاہ چا غیر کتابیو صابور دا غنمو صابور کسرا یعنی د پارس بادشاہ صابور دا غنمو هغه د رومیانو د جنگ د پاره ډیره لخکری تیار کړلې او جنگ شو د رومیانو سره خډیر جا سخت جنگ شو. رومیان پاغی کی انتہائی کمزوری شو پارس والا پاغی بانی غالب شولا او ډیر علاقی دای د رومیانو نمونی ولی شام علاقہ ازرعات بصرہ رومیان چرے صرف پا روم کی او پا قسطنطنیہ علاقہ کی صرف آباد شول نور دا ټول زینتی ونی ولا پارس والا غالب شول پا دی رومیانو باندی مخ کی تاسو ما یو خبر او کله دا پارس والے چیونو دا غیر کتابیانو په شان د مکی د مشرکانو باندې دا امیانو لکه چې مجوسیان دا غیر کتابیان دي. نو کله چې آلته کې دا دغه غالب شول پارس والا غالب شول پروم والا باندې نو دلته کې مشرکین عرب هم غیر کتابیانو کنه نو دیو ډیر سخت خوشالی وکړه. صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہما و نبی علیہ السلام تر مکی مشرکان ویل وی زمون گورونه و تاسو باندې غالب شوله. نو مکی مشرکان هم دا کتابیان نو دام امیانو او د پارس چې حکم خلق او اغم غیر کتابیان او اغم مجوسیانو وی زمون گورونه و تاسو باندې غالب شوله او په دې باندې ډیر خوشالیا نیوکټلې او دا خبره مقلله وینز دې د سرنګ چې پارس والا پر روم باندې غالب شل رومیان چې هغه کتابیان واغه نسواراو وینز دې چې مونږ هم بتا سو باندې غالب شو استا صدا دین به ختم شي. الله تعالی د آیاتونو د هغه فوار کې راولېګل پدې کې تسلی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته او دې کې تسلی دا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته حاصل دا چې دا رومیان اگر کا مغلوب شول خو الله تعالی نزدې وخت کې دا رومیان به واپس غالب شي په دې پارس والو باندې. او دویم ټکی ور سره الله تعالی وی چې په دغه ورځ باندې به مؤمنان مسلمانان هم خوشاله شي مؤمنان مسلمانان هم خوشاله شي. کله چې دا آیاتونه نازل شول او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ابی ابن خلف چې دا لوی کافر وو هغه ته خبر ورکړل وی ان شاء الله کامیابی ګو مونگ بم کامیابی گی زمونگ دین نہ ختمی گی بلکہ استا سرا و ختمی گی. نو ابی ابن خلف تو راز چ شرط کی دزا نو شرط کی ہو دا وے اول چ لسو بیا چرے رشلو مختلف روایت پاگی کی راغلی دی اوخی ہے پر شرط کی ہو دلی وے کہ شرط تا پدریو کلونو کی یا تردا وہ کلونو پوری دا مومنان مسلمانان دا رومیان چرے واپس غالب شولا پری پارس والا باندې. نو ابی ابن خلف توی زب تارا دمرا اوخی در کوما او کچرتا دا پارس والا بیا غالب شولا پری رومیانو باندې نو تو مارا دمرا اوخی راکے دا شرط کی خودا. او بکر رضی اللہ تعالی عنہ راگے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتا دا اللہ تعالی پیغمبر ابی ابن خلف دیر دا کو بدماشی دسی شرط نو سر ایخو دیرے په هغه وخت کې شرط چیرې ده حرام نه جوابونه شتري هم پسرین دغه تفصیل کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی غلطی لري کړی ده وی څنګه وی بیز علی په راغله دی په دې آیات کې فی بیز سنینا په یوسو کلونه کې نو بیز چیرې د دریو نه تر د نه هو یاد لس پورې دی ته ویل کی نو واپس لار شاو دغه ته وای او ابی ابن خلف ته وای چې دا کلونه وضعیت کو شرط هم زیات کو نو خان هم ډیر کړه وې دومره خان بی او زما اوستا شرط دارې چې په نهو کالو کې رومیان چې غالب نشول په پارس والا باندې زبتاره دومره اوخې در کوم او که شرط په نهو کالو کې دا روم والا غالب شول په پارس والا باندې نو ته ما درکه مو په سرینه لیکلې دي چې کله وکاله تیر شول وم کال دی وم کال نو په وم کال کې ورستو بیا هم د دغه جنگو شو ډیر سخت جنگونه وشول د روم او د پارس جنگ وشو. الله تعالی رومیان غالب کړل په پارس والو باندې او پارس والا چې دی مخکې کم علاقې اغستې وینو هغه یې تی واغستلې واپس او ډیر سخت شکست یې ورته ورکړه او دا غیم ډیر زیات عجیبه واقعیت ذکر دي مبصرینو چې دا څنګه غالب شول په هغه باندې. مختصر خبره تکومه علماء لیکلی دی چې روم والا دی پارس والا تو ویلل وی تاسو تاسو هم پتر چې مونږه ډیر کمزوري شویو مخکیم روانه غالب شوی وای اوس دوانو طرف ته تیاری کړی دی جنگ ډیر خطرناک تیاری کړی دی خو رومیانو یو چل وکړ یو طریقه وکړه وی تاسو له مونږه دغه درکو ټیکس بدل درکو جزیه بدل کړو د خپل ټول ملک او مونږ سره جنگ مکوي نو پارس والا تو چې سمره دغه برا کوي سمره ټیکس برا کوي سمره مخدانی او مالونه برا کوي وی دو سوا صندوقونه خدانی بدر کدل مال بل درکو پدې کې و ډالر دی سره در دی سپین در دی دو سوا صندوقونه بند دا بل درکو دا تاسو وی سه او مونږ سره جنگ مکه وی خیر په خپل دیوانی مونږ پاتې شو پارس والا پدې باندې ډیر ځت خوشاله شول وی دا خو مزید مونږ جنگ سره پاره کوه چې دو سوا صندوقونه مونږ لرا کینو مونږ دسته دغه مونږ پوره دی کنه د رومیانو داسې یو خیارتوب وکړه چې په هر یو صندوق کې یو دوه کسان کینول دوه کسان یې کینول په داسې طریقه باندې صندوقونه بند کړي دي چې دوی ته را پته نشته دی هغه یې په اوښانو باندې کینول او یو یو کس یې دا د اوښ سره ورسره کړي چې دا بوزي هغې له دا ویسه یې کله چې دارالخلافې د پارس ته ورسېدل دغه خلک او خو دوه سوه اوښان بار کړي دي کنه دوه سوه اوښان دي په یو یو اوخ باندې چې سو صندوقونه چې دا یې خو دي کله چې دارالخلافه کې صندوقونه کولاو کړل په هغې کې مسلح کسانو نو دارالخلافه خو سمدستی ونیول شوله کنه بس کله چې دارالخلافه قبضه شي نو بیا پکې نور څه شی پاتې شوله هلته کې رومیانو خو پوره تیاری کړی او د جنګ دپاره نو دلته کې دوه سوه اوښان دي نو د دو سو اوخانو سره دو سو کسان دغه دي او په صندوقونو کې هم ډیر شي کسان دي اگر اوتل دارو خلافه چې مکمل قبضه شوله جنگ شروع شو به دارو خلافه کې دننه او رومیانو خصم تیاری کړی او د شانه پیاغي حمله وکړه نو فارس والای وټه کول خو خصم یې وټه کول دا هغه ورځ چې په کوم ورځ باندې واقعا د غزوی بدر ده نو دلته کې په عربو کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کامیاب شو او یا کافران دا مردار شول د مشرکین عرب نه سرداران دغی او یا کسان ژوندی ونیول شول او هلته کې دا روم والا چې هغه اهل کتابو نو هغه غالب شول پارس والا باندې نو مؤمنان مسلمانان هم خوشحاله شول او هلته کې رومیان هم خوشحاله شول پارس والا یو ټکول نو دې آیاتونو کې الله تعالی هغه واقعې ته اشاره کوي علماء لیکلي دي وایي کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هجرت کوو ابی ابن خلب بدماش طویل وی ما سر دی شرطی خودر چرت دیتا وی زه هجرت کوما وی چه هجرت که نو پلا خبر بانی بٹنگ پادی که گی وی مالا کفیل زیموار را کاسی نه چی دا ما او خان چرتا سی لیت شی عبدالرحمن رضی اللہ تعالی عنہ چی دا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زوی دی اغای و تراوستا وی که زنو ما دا مرگ و دا جن پتن لگی مار دی سری سر لوز کرده کنه کالو کی روم والا غالب نشول په پارس والا باندې دومره وخان مترته ورکه او که چرته غالب شول نو تبتی بیا واخلی ده بیا تی واغستلغه نو دی آیتونو کې الله تعالی غا واقع ذکر کړي و سایتونو ته وګورئ نو په دې آیتونو باندې پوه شئ غلبت الروم کمزوری کړل شول رومیان فی ادن الارض په غنیز دیز مکه کې د نیز دیز مکه نه مراد څه شه ده مفسرین لیکلي دي د رومیانو ملک چې هغه عربو ته نږدې و په نسبت د پارس باندې پارس چیرې غډیر لري او د رومیان چیرې د نږدې ودی ته ځکه چې دغه سیدل د رومیانو سیدل په شام کې دغه سی په بصره وغیره کې غو سیدل نو هغه نږدې او پی ادن الارض یعنی د رومیانو زمکا په نسبت د پارس باندې نږدې و دغه ته مسلمانانو ته د نږدې و عرب ته وهم من بعد غلبهم او دی به وروسته د کمزوری کیدلو د دیونه سیغلبون زر د چي دی غالب شي دا مين بعد غلبی هم دا مصدر چره په معنا د مفعول سره دی اصل عبارت د سره مين بعد غلبی هم یعنی مين بعد مغلوبیتهم پس ته دیو د مغلوبیت نا سیغلبون دی به غالب شي زور اور بشي په بزع سنینا په یو سو کلونه کې هغه سو کلونه سودی نو د دریو نو اخله تر د نه پوری خو په ووم کال کې چره بیا د خبر اخلاص شوله لله الامر وخاص الله تعالی لپاره اختیار دی من قبل مخکره دینه او من بعد ورستره دینه بس ټول اختیارات د الله تعالی سره دي و یوم الدین او په دغورت باندې پرخ المؤمنون خوشاله وشي مؤمنان مسلمانان او مؤمنان مسلمانان هم خوشاله شول کنه ځکه غزوه بدر کې دلته کې مکی مشرکان وټکول نو د مکی مشرکان هم غیر کتابیانو او پارس والم غیر کتابیانو، نو دوان کتابیان دا الله تعالی غالب کړل په غیر کتابیانو باندې. و یوم یذین او فلاورز باندې یفرح المؤمنون، خوشاله بشي مؤمنان بنصر الله، په امداد الله تعالی باندې. ینصر میشا او امداد کې الله تعالی چا سره چو غاړي، او هو العزیز او دغه الله تعالی زورور داد دی، الرحیم و رحم کون کړي. تفسیر جلالین معنی کړي دا هو العزیز او الغالب او الرحیم، او الله تعالی رحم کون کړي بالمؤمنین، په مؤمنانو باندې، الله په کافرانو باندې الله تعالی زورور دی، یعنی د مؤمنان مسلمانان الله تعالی غالب کوي په کافرانو باندې. وعد الله حق، وعد الله، وعده کړی دی الله تعالی، دغه وعده لا یخلف الله وعده، الله تعالی خلاف نه کوي د خپل وعده نه، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد د خلکو نه نه پوهیږي، ډیر خلک نه پوهیږي. د الله تعالی وعده او د الله تعالی لوزونه چې بالکل رښتیا دي. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، دی آیت کې الله تعالی دویم زجر ذکر کړي. دا ډیر خلک دا سری چې دنیا په علوم باندې، د دنیا په کسبونو تجارتونو باندې پوهیږي، خو لیکن د قیامت نه بالکل غافل دي. په دنیا کې خلک سینسدانان دي، ډیر قابلان قابلان خلک شته دي، خو لیکن الله تعالی د قیامت نه غافل دي. یعلمون پوهیږي ظاهرا من الحیات الدنیا، پخکارا ظاهری ژوند دنیا باندې، وهم عن الاخره هم غافلون، او دوی د آخرت نه بی پروا دي. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دی، وای بعض انسانان پر دنیا کې دومره زیات ماهر دی، دنیا په واره کې چې پلاس کې داغي یو روپۍ ونی سي، پلاس کې اوته روپۍ کې دی، داغي وزن نه معلومول شي، دغه سي دومره مهارت داغي ورکړی الله تعالی غیتا، چې پلاس کې روپۍ ونی سي نو داسې ورته وي چې ردی دومره وزن دی. خو لیکن کله چې د قیامت په واره کې هغه تاسو کې حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مون ظلم نه ورځي بیا. دا تفسیر سراج المنیر دا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا قول ذکر کړی دی. بعض خلک پر حساب کتاب کی دومره ماهر ای، مونږه تاسو ری کالکولیټر باندې څنګه حساب کوو، نو بعض خلک چره دا غټ غټ دکاندارانی هغه حساب در دغه سی کوي، خو په لکونو حساب یو غدر پیمنٹ کی کوي، مونږه هغه په کالکولیټر باندې نشو کولای. نو الله تعالی ظاهری پر ژوند دنیا باندې ډیر جات خپویږي، خو لیکن اخرت په واره کې هغه نه پویږي بیا. اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق، دا سلورم زجر الله تعالی ذکر کوي په انکار د توحید او په انکار د باسواد الموت باندې. اولم يتفكروا، دا خلق سوچ فکر نه کوي، في انفسهم دا خپل ځانونو فوارکی. تفسیر جلالین لیکلی دی ليرجعوا عن غفلتهم، پر ځان کې دا متفکرون فيه چره دا څه شه دی، دا خپل نفس دے، پدے خپل ځان کی سوچ و فکر وکئی، نو تاسو ته الله تعالی دریا سی جزا الله تعالی څنګه پیدا کړي. دی آیت کی دو توجیحات دی، ځان پر آیت باندې پوهی کئ، یو مرتد سویل چې متفکرون پیه دا فی انفسهم دے، عالم یتفکروا، دا خلق سوچ فکر نه کوي، فی انفسهم پدے خپلو نفسونو کی، در خپلو نفسونو په باره کې سوچ فکر وکي، لیرجعو عن غفلتهم. تفسیر جلالین دا معنا کړی ده، او دا معنا چې مه توکل لا جام متفکرون فیه دا انفسهم دي، نو دا علامه بیضاوی رحمت الله علیه دا معنا کړی ده، وی فی امر انفسهم فانها اقرب الیهم من غیرها، دی انسانان لپاره دي چې خپل نفسونو کې سوچ فکر وکي، ځکه هر چا خپل نفس د انځ دیره د بل شینه، د زمکه او د اسمان او د نور چار پایان نه انسان ته نږدې شې سره د خپل نفس دی. نو الله تعالی ترې خپل نفس ته سوچ وکا، د لاسونو ترې ګوتو ته بندونو ته، د اوسې سترګې ته پوزې ته، د اوسې جبې ته غوګونو ته، د ټول چیزونو ته سوچ فکر وکړو، ته ور دي غفلت نه لار شي، ختم بشي، ته غفلت باندې نه لري شي. دا معنا کړی دا تفسیر بیضاوی، دا توجیه ذکر کړی دا. دویم معنا ذکر کړی دا مفسرینو د فی انفسهم نه مراد زلونه دي، او متفکرون فیه دا ما خلق الله السماوات والارض، دا متفکرون فیه دي نوس معنا ودا کوي. اولم یتفکروا، دا خلق سوچ فکر نه کوي، فی انفسهم په خپل زلونه کې پس کې سوچ فکر وکي، ما خلق الله السماوات، چې نه دي پیدا کړی الله تعالی د اسمانونو او الارض او ځمکه، و ما بینهما، هغه څه چې په منځ لري کړی، الا بالحق، مگر د پاره د ښکارا کول د حق. زمک و اسمان اللہ تعالیٰ دیر پار پیدا کردی چی با دیبانی خلق کی استدلال ونی سی دیر پار دا توحید اللہ تعالیٰ اللہ بالحقی تفسیر قرطبی مانا کردی اللہ بالحقی اللہ لیقامت الحقی دیر پار چی با دی زمک و اسمان بانی حق ثابت چی چی آغا مسلر توحید اللہ تعالیٰ دا تفسیر قرطبی مانا کردی اللہ بالحقی هو الدلالت علی توحیده و قدرته تعالی اللہ تعالیٰ دا ازمک و اسمانونه پیدا کړی دی دیر پاره چې دا دلالت وکي هو دلالت علی توحیده و قدرته تعالی دیر پاره چې دا ازمک و اسمان دلالت وکي په قدرت د الله تعالی باندې و اجل مسمى الله تعالی پیدا کړی دی نری پیدا کړی الله تعالی دا ازمک و اسمانونه او هغه سچ په من دري کړی و اجل مسمى په غنیټه مقرری سره نری پیدا کړی الله تعالی دا مگر د پاره د حق او په غنیټه مقرری سره در هر شی لپاره خپل نیټه مقرر ده و ان کثیر من الناس یقینا زیاد دخل کنا بلقاء ربهم په ملاقات در خپل معنی لکافرون خامخا انکار کوونکی تفسیر جلالین معنا کړی ده لا منون بالبعث بعد الموت ډیر خلک د سری چې د ملاقات در رب نه انکار کیا یعنی د قیامت په باره کې د عقیده نشته او لم یسیرو دی آیت کې الله تعالی زجر ذکر کړی دی ته لار شی اوگر دی تاسو په دزمک کې کې اوگر ای ستاسو نه زیات طاقت والا خلکو کله چاغی دی الله تعالی دین نه منل نو هغه الله تعالی تبا کړی دی نو تاسو الله تعالی تبا کول شي اولم یسیرو فی الارض د سیر دو معنی مخ کې بار بار بیان شوی دی اولم یسیرو فی الارض یا د خلک نه ګرځي پزما کې په اندور چې وګوري کای په کان عاقبت الذین من قبلهم چې سرنګ و انجام دا کسانو چې دیونه مخ کیو کان وشد منهم قوتن اس اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی د تیر شو قومن و پنجہ حالات اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی اگر دیو نزیاتو پنجہ حالات تا یو دو دریو تلی کئی چی بیا پوئی گئی کانو اشد منہم اگر دیر سخو دیو نا قوتن پا طاقت کی یو اللہ تعالیٰ وی اگر مخکینی خلق میں چی تبا کری دی نستاسو نا طاقت دا غی زیاتو دویم و آثار الارد او زمکی اگر اڑاولی زمکی دمرا اڑاولی وی چې تاسو دومره ځمکې نه دی اړولې د فصل لپاره یعنی فصلونه ترل او معدنیات راوستل مخکینو قومونو چې څومره معدنیات راوستلی دي هغه تاسو نه دی کړی هغو چې څومره فصلونه کرل هغه مره تاسو نه دی کرلی دریم و عمروها او آباده کړی وه هغې دغه ځمکه اکثره مما عمروها زیاته د هغې نه چې دې خلکو آباده کړې ده یعنی مخکینی خلق چې وو نو هغه په کمال ته رسیدلی و د دنیا په کارونو کې.